Akani drip neza hit bila babu. Wakati fulani anakiki ngoma big jini ajabu. Muziki unachabu ya Musa ya majabu. Marapa mnotana rula mkatumike kwenye sabu. Ziki umechengu zito na rap kama nani. Mana uyo nani wenyewe radio na tumski. Chucky blaza jimo mzee wa mvua na jua sobi show. Ila na dab na natusua. Ok, nimekumbuka kuna stories za unafiki. Zinavuma jo makini anandikiwa na niki. Mimi siafiki kiba kujita king wakati king na mjiwa mimi ni king kiki. Wanausema hip hop walipi hizo stories za uongo. Kuna marapa ndo walipi sodogo fungua ubongo. Acha masiara, sikaye kusubiri kiti. Hakuna mziki wa biashara, fanya biashara ya mziki. Nataka kuingia kwenye game. Subiri kwanza umejipanga au nataka uje tunailizi yako ya mjanga. Tatizo leno madogo mnajisahau. Ukitoa ngoma moja unahisi umepanda dao. Nataka kuingia kwenye game. Subiri kwanza ujipange. Nataka kuingia kwenye game. Subiri kwanza ujichange. Nataka kuingia kwenye game. Subiri kwanza ujipange. Nataka kuingia kwenye game. Subiri kwanza ujichange. Na vipi kuhusu Nay na Madi? Nasikia wote marais kuna nchi ya namna hii. Na Mungu anatenda miujiza nuksi wasanii wa bongo bana. Weupe wazazi weusi. Hata uchane katupaki bila shima kazi bule. Kakichwani hauko smart dogo bola urudi shule. Kuhusu swala la unga dhani mifado unaijua. Chonde chonde kula wa ugali mwingine utakuwa. Sitoroga nivume nipate hela. Simnajua nacho Muislam so Christian Bella. Ntalegeza, homo nsilale giza. Mana nkikaza ala za Ron tabaki diva. Kuhusu story za kuroga kiukweli zina uhakika. Ulimona nani, au gazeti liliandika usikariri. Nyimbo kuhit, iwe nachezeka. Je vikongwe na vile makundi gani utaweka. Nataka kuingia kwenye game. Subiri kwanza umejipanga au nataka uje tunailizi yako ya mganga. Tatizo leno madogo mnajisahau. Ukitoa ngoma moja unahisi umepanda dao. Nataka kuingia kwenye game. Subiri kwanza ujipange. Nataka kuingia kwenye game. Subiri kwanza ujichange. Nataka kuingia kwenye game. Subiri kwanza ujipange. Nataka kuingia kwenye game. Subiri kwanza ujichange. Nataka kuingia. Elinwa nase kina huda. Mana nasikia ukihiti wa wenyewe tu anakuja. Sijui malafani ni mdananda. Kutaka uzoefu wa kukugwa mulize numzi wanda. Ivi blaza, kwanza demu wako nani? Sida demu ni na mke ni mbemwacha nyumbani. Bila kiki za wasichana mpaka leo niko bomba. So ambia watoto mama stamina ni sauti ya mjomba.